7 uur, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Russische leger is in de bezette Oekraïnse stad Mariupol begonnen met het mobiliseren van burgers. Dat zegt de gemeenteraad in ballingschap. Die heeft het gehoord van bewoners die in de stad zijn achtergebleven. Mariupol werd in mei vorig jaar door de Russen ingenomen. Het was de eerste grote stad in Oekraïne die Rusland in handen kreeg, nadat de verovering van de hoofdstad Kiev was mislukt. Mariupol werd tijdens de belegering grotendeels verwoest. Veel oorspronkelijke bewoners zijn allang vertrokken. De Oekraïners die nu worden gemobiliseerd moeten meevechten met de Russen. In Spanje was het in april nog nooit zo warm als de afgelopen maand. Volgens de Spaanse Weerdienst was de gemiddelde temperatuur dag en nacht 14,9 graden. Dat is 3 graden boven het gemiddelde van de afgelopen jaren. Vooral aan het einde van de maand was het erg warm. Op veel plekken kwam het kwik boven de 35 graden. Ook viel er in Spanje in april extreem weinig regen. Vorig jaar was al het warmste jaar ooit in Spanje sinds de metingen begonnen in 1961. De hoge temperaturen zijn volgens wetenschappers het gevolg van de klimaatverandering. De politie heeft in een woning in Landgraaf een lichaam gevonden in een vrieskist. Het is het stoffelijk overschot van de vader van de bewoner. De man van 101 zou 1,5 jaar geleden op een natuurlijke manier zijn overleden, zegt zijn zoon tegen 1 Limburg. Hij wilde zijn vader niet kwijt en legde hem in de vriezer zodat hij nog met hem kon praten. De politie verdenkt de 82-jarige man van het verbergen van het lichaam, maar gaat niet uit van een misdrijf. De man is niet aangehouden. FNV-medewerkers zien af van een 2-daagse staking bij de vakbond zelf. De directie is met een beter loonbod gekomen. Daar gaan de leden eerst over stemmen. Afgelopen dinsdag staakten zo'n 450 FNV'ers om een beter voorstel op tafel te krijgen. In het nieuwe loonbod krijgen de FNV-medewerkers er de komende jaren tot 12% bij. En dan het weer. Vanavond buien in het oosten en noordoosten, plaatselijk met onweer. Vannacht gaat het vanuit het westen opnieuw regenen. De temperatuur daalt naar ongeveer 13 graden. Morgen regent het de hele dag en dan wordt het 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Grip geeft inzicht in je CRM, sales, offertes, projecten, facturen, boekhouding en rapportages. Direct al jouw zaken in zicht dus. En dat allemaal in 1 softwarepakket. Ontdek hoe je inzicht in jouw zaken krijgt op grip.com. In 1927 maakte Paken Roelf van Avec al heerlijk comfortabele bedden. En dat doen we nog steeds. Boxspring 90 is als beste getest door de Consumentenbond. Omdat hij zo lekker ligt en heel lang meegaat. Kijk snel op avecbedden.nl. Je huis strak in de verf. Met de juiste verf en tips van Hubo is het makkelijker dan je denkt. Lever nu je oude verfblik in bij Hubo en krijg 5 euro korting op alle verf. Dat is 5 piek voor je verfkliek. Hubo helpt. Boxspring 90 als beste getest en nu met extra voordeel. Ga naar avecbedden.nl. Je terras kan tegen een stootje deze zomer met GeoPro Arte van MBI. Terrastegels met de nieuwe Protection Plus beschermlaag. Het wordt mooi en het blijft mooi met GeoPro Arte. Kijk voor alle designs en dealers op mbituin.nl. Uit thermografieonderzoek blijkt dat je een uitgeputte bijnier, insulineresistentie en een zenuwbeknelling zou kunnen hebben. Maar hoe betrouwbaar is zo'n warmteonderzoek? Is er voldoende medisch bewijs voor? Vanavond in Radar, 8:30, Avro Tros, NPO 2. NPO Radio 1. NTR. Met zijn debuutprogramma 1 kilo bestormde onze gast de podia. Zijn tweede programma liep tegen een virus aan. En nu is hij inmiddels vader geworden. Wat doe je dan als cabaretier? Dan maak je een programma dat niet cool is, niet chill, niet hot of lauw, maar nee, gewoon warm. Hier is Casper van der Laan. Kunststof. Uw presentator is Gijs Groenteman. Voelt het eigenlijk inmiddels als de goede titel voor je programma, Warm? Dus het drama van de cabaretiers, dat je gewoon 2 jaar van tevoren voor de boekjes. Ja. Moet je een titel verzinnen voor je programma. Ja, dat klopt, ja. Nou, ik vind wel dat het past, ja. Het is eigenlijk op advies van mijn vriendin, want die zegt, ja, maar jij bent een soort warmbloedige comedian of zo. Jij bent niet een harde comedian, maar lekker warm. Ja. Maar ik vind dat het nu wel meer past bij, dat ik het uiteindelijk allemaal samen met het publiek doe. Dus, voelt dat zo, of je het samen met het publiek doet? Ja, zeker, ja. Ja? Ja. Leg het eens uit. Nou ja, Ik heb ze wel letterlijk nodig, deze voorstelling. Ja, ja. Zonder te veel te zeggen daarover. Maar, en ja, het is ook dat cliché van... Het is heel raar om dit in je eentje te doen, natuurlijk. Dus zonder publiek is het belachelijk. En ik heb wel... het is toch... Ja, ik heb 1,5 uur dat er allemaal mensen voor mij gekomen zijn... waardoor ik gewoon eventjes helemaal mijn dingetje mag doen. Ja. Ja, en het is toch een band, hè? Die je met dat amorfe geheel die zaal opbouwt. Ik denk het wel. Ik hoop dat ze me steeds meer toelaten, zeg maar, of zo. Ja. Ja. Hey Casper, wat een heel stom, banaal dingetje. Ik ben naar je voorstelling geweest. De eerste voorstelling van je die ik zag. Ik heb 1 kilo heb ik op tv gezien. Ja. Vond ik fantastisch. En ik was nu in Tiel naar Warm toe. En ik was werkelijk diep, diep, diep onder de indruk. Hè? Omdat ik dacht van, Jezus Christus, wat een natuurtalent is die jongen. En wat is hij grappig en wat weet hij. Ja, je hebt van die cabaretiers. Toon Hermans schijnt dat gehad te hebben. Heb ik nooit in het echt gezien. Maar Brigitte Kaandorp heeft dat ook. En er zijn nog wel die gewoon zo'n zaal helemaal kunnen dirigeren. En tot een soort hoogte weten te brengen met bijna geen middelen. Of als je achteraf moet navertellen waar het precies over ging, weet je het eigenlijk niet. Maar je weet alleen dat je een soort collectieve ervaring hebt gehad met z'n allen. Ronald Goedemond heb ik dat ook gehad. Had ik nu met jou ook. Dus ik was. En toen ging ik me in je verdiepen. Toen zag ik, je bent al 42. Waarom was dit niet op je 21ste al? Jeetje, dat is een hele grote vraag ineens naar die inleiding. We hebben een uur. Ja, precies. Ja. Nou, rond die leeftijd zat ik gewoon heel erg in mijn schulp, denk ik. En had ik ook helemaal niet mijn creatieve kant nog ontdekt. Had ik niet eens in de gaten. Ik ging heel erg naar theater en ik keek naar cabaret. Ik had niet door dat ik zelf die persoon zou kunnen zijn. Dat dat een optie is om dat te gaan doen. Zeg wie maar. Zag je zo al? Ik zag Hans Steeuw was een van de eerste die ik zag. Dat was ik 14 of zo. Maar Hans Steeuw is iemand die heel veel mensen heeft aangeraakt, hè, als het ware. Ja. Heel veel mensen die Hans Steeuw zagen en ineens soort dachten, oh, dit is iets heel fantastisch. Ja, dat. En ook ik mijn docent verzorging heet dat in de brugklas. Die liet een fragmentje zien in de klas. En het was net het stukje, dat was hij Roodkapje. Of althans Mariska van der Pijnakker. En hij behandelde ook dingen als, hè, cabaretiers zoeken iemand op de eerste rij uit en die maken ze kapot. En dan hij ging heel erg meta al om met het vak. En dat is volgens mij direct bij mij een beetje erin gegaan. Dat ik juist een beetje op die manier humor maak ook. Ja. Dus eigenlijk doe ik niet wat je verwacht van een cabaretier of zo. Ook weer wel, maar ik speel daar ook mee of zo. Ja. Dus dat is wel aangewakkerd toen. En ook mijn gevoel voor humor, denk ik. Je zag Hans Steeuwen, wie zag je nog meer zoal? Lebbes op een gegeven moment. Lebbes en Jansen, denk ik ook. Maar ook Najib Amhali in die tijd. Ook Jochem Meijer. Arie Sylvester was toen nog een ding. En wat er was, dat zag je. Ja, we gingen zeg maar 6 keer per jaar. Net je theaterboekje zochten we dat uit. In welke stad? Hogeveen, de Tamboer. De Tamboer in Hogeveen. Ja. Ja. Maar je had eigenlijk helemaal niet. Je maakte helemaal niet de connectie van. Ik wil ook die stap zetten naar dat toneel zelf. Nee, helemaal niet. Nee. Totaal niet. Nee, en dat was ook. Ik woon ook in Ommen. Niet dat dat een reden is, maar ik denk ook. Nee, het was veel meer. Ik wilde niet naar school ook. Ik snapte school niet zo goed. Vond het heel. Waarom we daarheen moesten. Ik zei als kind altijd van, ja, maar als we nou met z'n allen niet gaan, dan blijven we allemaal even dom. En dan is er ook geen verschil, weet je wel. Dat was eigenlijk de eerste week, volgens mij, in groep 3, dat ik dat zei. En daarna moest ik... Voorstel was om met z'n allen gewoon even dom te blijven. Precies. Ja, ja. Dus en eigenlijk gewoon niveleert, er is geen spel tussen te krijgen, volgens mij. Je niveleert het naar beneden gewoon. Ja, ja, ja. Ja. Ja. Ja. En... Het hele vooruitgangsdenken stelde jij ter discussie al in groep 3. Ja, precies. Ja. Ja. Ik dacht, omdat jullie allemaal slimmer worden, moet ik mee of zo. Maar waarom is dat? Dat is toch wel een hele originele gedachte voor een 6-7-jarige. Ik heb ook eens een keer het opstel teruggelezen van de basisschool. En daar kreeg ik dan net een V- voor, omdat het gewoon niet zo goed was. En toen ik las het en ik dacht, wat is het allemaal origineel en creatief bedacht. Ja, ja. Maar eigenlijk, als ik je zo hoor, was je dus eigenlijk al in ieder geval een kind en op je 21 met een originele en creatieve kijk op het leven. Ja, dat ja, moet. Zou kunnen, ja. Als je dit al dacht op je 6e en als je dus ook al leuke opstellen schreef, had je dus blijkbaar. Maar je wist nog, je snapte nog helemaal niet dat je met die kijk ook iets. Nee, precies. Kon doen. Nee. Ik dacht gewoon, je gaat naar school en dan moet je een opleiding uitzoeken en dan een baan vinden. En dat werd ook wel thuis een beetje zo gezegd. Ook omdat ik niet zo goed mijn best deed op school. En dan moest ik naar een hbo-opleiding. En dat was van, nou ja, doe maar economie. Is dan het enige vak waar je een beetje oké in bent. Ga dan maar bedrijfseconomie doen. En dacht ik, nou ja, als jullie dat willen, dan doe ik dat wel. Ik ging ook helemaal niet kijken naar welke studies zijn er. Wat is eigenlijk leuk. Het voelde echt een moedje voor mij. Ook afgemaakt. Ik ben, ja. Dus het kwam heel laat. Ja, maar eigenlijk ben je dan een wonderlijk gezeggelijk iemand. Als in gezeggelijk, als in dat je doet wat er jou gezegd wordt. Ja, nou, zo van, eigenlijk vind je school belachelijk, maar je dacht, nou ja, ik doe het maar. Maar dan dus met de minimale inspanningen de 6 minnen halen dan, neem ik aan. Ja, ja. En dan hadden je ouders of zo, hadden die studie voor je uitgezocht, die opleiding? Nou, die en met mijn decaan denk ik zo van, nou ja, wiskunde, economie. Dus dat zijn deze opleidingen. En dan, ik had ook helemaal niet de ambitie om, oh, ik ga ver weg studeren. Nee, ik blijf in Zwolle, dat ik blijf met mijn ouders wonen, weet je wel. Ja, ik was gewoon niet zo daarmee bezig, totaal niet. Maar ik denk ook, dus die kans zit ook nog steeds in mij. Dat ik heel erg, wanneer doe je het goed en zo. Dat zit heel erg in mij, ja. En die andere kant ook, dat ik gewoon... Wanneer doe je het goed, als in dat je braaf moet doen wat er van je verwacht wordt? Ja, ja, ja. Of, ja, een beetje zo. Nee, je was net ook, we gingen hier zitten. Ja. En de technicus had even de microfoon goed voor je gedaan. Ja. En toen was je ook best wel nerveuzig over van, staat hij wel goed? En oh, als ik er nu aan zit, zit hij dan niet meer goed? En nou, hij is ook best wel streng. Hij zit me ook aan te kijken. Nou, het is een hele lieve man. Vind je? Moet je kijken. hij kijkt woedend. Nee, hij zit heel lief te lachen. Hij lacht. De lach breekt door op zijn gezicht. Nou, dat zie ik dan ook. Dus hem heb je weer voor je gewonnen. Nee, maar je was wel een beetje al. Je was best wel autoriteitsgevoelig over. Ja, staat deze heel microfoon erg, wel goed? En doe ik het? Of ga ik hem niet verkeerd zetten? Dat gaat naar mensen toe en ook naar. Heb ik mijn zaakjes goed op orde? Weet je wel? Formulieren netjes. Ja, op tijd komen. Structuur. Qua intentie vind ik dat heel qua belangrijk. Qua intentie is heel belangrijk. Zeker. Ja. Nee, dat heb ik heel erg, ja. Vond je dat lastig van jezelf? Want, dat is nog steeds aan de hand, hè? Nog steeds aan de hand, ja. Maar goed, nu heb je in ieder geval je creatieve... Ja, precies. Je creatieve outlet heb je gevonden. Nou, ik denk dat op een gegeven moment dat ik wel... Ik zeg maar, ik wist in het eerste blok van bedrijfseconomie al... Oh, dit is niet mijn... Dit vind ik niet leuk. Dit doe je me helemaal niet. En toen heb ik het gewoon afgemaakt vervolgens. Ja, 4,5 jaar. Ook langer over gedaan natuurlijk. Ik denk wel 3/4 van de tentamens of 2/3 vaker dan 1 keer gezien. Toen dacht ik, ja, maar dit wil ik helemaal niet. Ik wil helemaal niet in Ommen. En dan ga ik op donderdagavond zwemmen. En dan gaan we af en toe naar de kroeg. En dat is het dan. Ik ga met de bus naar mijn werk. En dan kom ik weer terug. Je wist dat je dat niet wilde. Ja, ja. Maar je wist ook niet hoe je daar aan moest ontkomen. Aan dat lot. Ja, eigenlijk wel. Ja, eigenlijk was het ook heel toevallig dat een... dochter van vrienden van mijn ouders, die werkt bij Paradiso in Amsterdam. En ik ging wel eens naar concertjes in Amsterdam. Ook alleen, omdat mijn vrienden hielden helemaal niet van punk of zo, waar ik dan van hield. Dus dan dat deed ik allemaal wel een beetje. Maar ik had helemaal geen mensen met mij ook in Ommen en zo. Op die manier, ik had wel een paar vrienden. Maar... En ze had mede in entertainment management gestudeerd. En toen dacht ik, nou, dan ga ik dat ook gewoon doen. En dat was dan in Breda. Toen dacht ik, nou, dan ga ik daar wel op kamers. En toen ik daar kwam, toen had ik me ook aangemeld bij de studievereniging. Want ze zochten een penningmeester. Toen dacht ik, nou, wie anders dan iemand die bedrijfseconomie heeft gestudeerd. En toen kwam ik ertussen, weet je wel, op feestjes. En toen kwam in één keer allemaal mensen om me heen. En maakte ik allemaal vrienden en zo. En op die opleiding werd heel wat mijn creativiteit ontwikkeld. Ja, maar je hebt dus eigenlijk via die vriendin of kennis, ja, waarvan je dacht van oké, die heeft blijkbaar de uitweg gevonden. Die heeft de weg naar een soort culturele wereld of zo, of waar de dingen wat anders zijn. Vet, ja. Waarvan je dacht, lijkt me heel vet, die heeft dat gevonden. Dus dacht je van, ik doe het maar een beetje zoals zij het heeft gedaan. Ja. He, toch een soort geëffend pad is dat dan ook. Ja. En toen heb je het gevonden. Maar het is grappig, Casper, omdat je toch ook een soort ding hebt voor zelfhulpboeken. Ja. En de weg naar succes en geluk en zo. Ja, ja. En ik kan me voorstellen dat je ook, omdat je deep down denkt van, ik ben eigenlijk, doe ik te braaf wat er van mij verwacht wordt. En die zelfhulpboeken leren je dan misschien ook zo van, je moet voor jezelf opkomen. Of je moet wel je eigen diepste binnenste stem volgen. Of zo. Dat is ook weer een soort houvast juist om het anders te doen. Ja, maar ja en maar daarvoor zit ook nog van, oh, er zijn zelfhulpboeken. Dus blijkbaar is er iets aan jezelf te ontwikkelen. Maar wat dan? Dat moet ik dan wel weten. Ja, ja. Zo is het een beetje begonnen dat eigenlijk. Dat vond je ook al een ontdekking, van, oh, je kan jezelf ontwikkelen. Ja, en dat moet dan blijkbaar ook. Of ik doe het nu nog niet goed. Ja, het komt natuurlijk heel erg voort uit dat toch gevoel van dat je jezelf niet goed genoeg voelt. Dus wat gek is, op het moment dat je naar zo'n boek grijpt, is dat ook het hardst, wat in jezelf roept dat je niet goed genoeg voelt, zeg maar. Terwijl je moet juist denken, ik heb het niet nodig. Want ik ben prima zoals ik ben. Weet je wel. Ja. Dat is de hele haatliefde met zelfhulp. Met zelfhulpboeken, maar ook de haatliefde met jezelf. Dat er dus en deep down iemand in jou zit die zegt van, nou, het stelt toch allemaal niet zoveel voor, het is niet goed genoeg, en laat ik maar braaf doen wat iedereen van me verwacht, want dan loop ik tenminste in de pas en kleur ik binnen lijntjes. Ja. En tegelijkertijd moet er ook een streber in jou zitten met hele onconventionele, onorthodoxe gedachten, met een liefde voor punk, met een hang naar op het toneel staan. Ja. Dus daar huizen wel echt veel zielen in jouw borst dan wat dat betreft. Ja, het voelt ook wel een beetje gespleten, ja. Zeker. Aan de andere kant is misschien ook op het podium staan wel de ultieme vorm van bevestiging krijgen. En dat is uiteindelijk waar ik nou op zoek ben. Ja, dat is ook om dat onzekere gevoel te dempen. Ja, dat je dempen. Niet alleen overblijft. Alleen overblijft op de wereld, ja. Maar het is zo, en het is ook hang naar autoriteit, maar ook volledig wantrouwen. Continu op de proef stellen, ja. En zo. Ja. Dus dat is. Dus dat... en heel autoriteitsgevoelig zijn en niemand geloven die de autoriteit. Ja, heeft. Ja. Want je kan wel iemand vastklampen, maar weet je zeker dat het voor altijd is. Weet je wel. Dus dat, in die zin ben ik ook een moeilijk persoon om mee te leven, denk ik. En ja. Hoe was het toen je het toneel. Want zoals ik zei, ik kan jou niet anders zien dan als een soort natuurtalent en als een soort iemand die. Ja, een gave heeft om die zaal te bespelen. Ja. Dus bedoel, iets van jou, iets, bedoel, jij moet dat ook toch enigszins voelen van goh, het lukt me toch om zaal na zaal plat te krijgen. Maar de eerste keer dat je dat ontdekte, moet het een sensatie voor je zijn geweest. Dat je daar iets kon. Ja. Nou ja, de allereerste keer dat ik dit probeerde op het podium, ging ik wel hartstikke dood. Dus. Maar het zat er misschien al daarvoor met video's maken of zo. Of gewoon met vrienden. Dat ik dacht, oh ja, ik voel me steeds comfortabeler om grappig te zijn. Hoe begon dat? Was dat in Breda? Ja, ik denk in Breda. Ja, thuis ook wel. Want ik ken ex van een vriendin. Die zei, jij was altijd heel ad rem aan de eettafel en zo. Maar ja, tragisch, hè? Wat voor ouders heb je, Casper? Hoe doe je? Hoe was dat aan de eettafel? Wat voor gezin was het waar je in opgroeide? Weet ik niet, hoe bedoel je? Welk, ja. Nou ja, wat aten jullie? Mijn vader heeft altijd bij de politie gewerkt. Dus, luister naar de autoriteit. Ja, dat is wel. Ja, de autoriteit in hoogste eigen persoon. Ja. En. Ja, dus. Maakten jullie grapjes aan tafel? Was het een dolle bende? Of, jeetje. Nou, ik denk niet per se, nee. Nee. Nee, we hebben wel heel veel lol met elkaar nu. Maar vroeger, dat weet ik eigenlijk niet. We hadden ook geen conflict of zo. We spraken ook niet zo heel veel uit tegenover elkaar. Nee, nee. Dus als er mot was, spraken we ook nooit daarna erover of zo. Dus dat was een beetje, er wordt niet zoveel gedeeld misschien in ons gezin. Ja. Qua heb je broers en zussen? Ik heb een zus, ja. Je hebt een zus, ja precies. Ja. En jullie praten wel? Drie jaar ouder. En jullie spraken wel. Met bedoeld was niet dat jullie allemaal zwijgend zaten op te eten. Maar nee, er werd niet echt naar diepere lagen geboord. Ja, jeetje. Ik weet het niet zo goed. Ja, diepere lagen. Maar goed, dus, iemand heeft tegen jou gezegd dat je ad rem was aan de eettafel. Ja, dat wel dus, ja. Maar ik denk ook, ik heb ook volgens mij altijd gehad dat ik dan ook heel snel een grapje maak om een beetje te ontladen, ook de spanning of zo, of te relativeren. Dat ik dat als kind al deed. Ook bij erg nieuws over de familie. Dat ik zei, nou ja, gelukkig, bla bla bla, weet je wel zo. En dan, ja. Dus je denkt, oh, dat is eigenlijk wel lomp, maar dan had ik dat gewoon nodig, weet je wel. Denk je nu aan een bepaald moment? Ja, je zegt ja. Erg nieuws over de familie. Ja, dus, ja, je hoeft het niet te delen. Nee, maar iemand had de K. Maar ik weet ook niet meer precies wat ik zei, maar dan zei ik toch iets. Maar dan was voor mij de spanning eraf, weet je wel. Ja, ja. Ja. Maar je kent heel erg het gevoel van je vindt iets ongemakkelijk. Of er is een situatie waar die ontlading nodig heeft. Ja. En dat kan met een grapje kan dat. Ja, zeker. Ja. En heb jij een sterke sensor voor spanning in de kamer? Ik vind het heel gauw. Ik vind dit nu al nee, heel gauw. Ja, nou, spanning in de kamer. Ja, ik vind het toevallig heerlijk, hè, als het gespannen is. Ja, ja, ja. Dus. Ik denk dat ik persoonlijk gewoon dan niet zo goed weet als het gesprek serieus de kant op gaat. Dat ik dat zelf ongemakkelijk vind om dan je echt je gevoel of zo te gaan bespreken of zo. Dus het is ook een soort ontwijkend gedrag, denk ik, ja. Ja. Dat? En je hebt een sensor voor spanning, als het ongemakkelijk is. Als mensen dingen niet zeggen die er wel gezegd kunnen worden, of weet ik veel wat. Ja, ik guess zo, ja. Ja. Ze zeggen toch ook dat is toch ook wat humor. De lach is toch dat je spanning ontlaat. Dus ik weet wel hoe dat moet. Dus ik weet wel wanneer spanning er is. Ja. Ja. En wanneer ontdekte je dan dat je gewoon kon gaan optreden? Je begon video's te maken, zei je? Nou, dat was tijdens stage en zo. En een vriend van mij die had een soort stand-up cursus gedaan in Breda. En toen zag ik eigenlijk ineens van, oh, hè? Dus je kan gewoon een soort cursus doen. En dan gaan jullie gewoon met z'n allen optreden. En het was natuurlijk geen goede avond. Maar het waren allemaal vrienden en publiek. En die vonden het leuk. Dacht ik, oh, en toen kwam ik in Amsterdam wonen uiteindelijk voor het afstuderen. Dus 2 jaar later of zo. En toen ontdekte ik, oh, het zijn allemaal open podia. Je hebt kroegjes en je hebt allemaal mensen die het proberen. En bij CREA, de UvA, had je in Amsterdam had je dan cursus. Cabaretcursussen. Ja, dat ben ik gaan doen. Dan werk je aan 6 minuutjes. En toen bleek, oh, je kan ook naar Zwolle rijden. En dan mag je 6 minuten in een kroeg voor 10 man optreden. Oh, oké. Weet je zo. En het was altijd wel, ik had op een gegeven moment wel al eerder, zeg maar, in Breda al bedacht van, oh, dus je kan het zelf doen. En toen dacht ik, ja, maar dat is dan wel, dat is dan wel, als er 1 ding in mijn leven is dat ik denk, oh, dat vind ik de moeite waard om na te streven, dan is dat het, zeg maar. Ja, dat zou ik het nog nooit had gedaan eigenlijk. Nee, ja. Precies. Maar iets in jou voelde heel duidelijk van, oké, studie bedrijfseconomie of studie media management. Ja, media entertainment management. Allemaal prima. Ja. Ik maak het af als het van me gevraagd wordt. Als de maatschappij dat van me wil. En ja, als het moet, dan ga ik ook een baan vinden. En ja, ik vond die ook nog wel leuk, hoor, die mem. Ja, vond je ook nog wel leuk, enzovoort. Ja. Maar je wist van, als ik echt ergens voor wil gaan in mijn leven, ja, dan is het voor comedy. Ja, ja. En toen dacht ik ook wel van, je moet ook wel 1 keer proberen om het zeker te weten of zo. En dat ging heel slecht. En toen dacht ik, oh, maar dan wil ik wel dit nog een keer doen en dat ik het dan beter doe. Ja, ja. En dat gevoel, dat is nu misschien anders, maar dat heb ik jaren zo gehad. Dat ik dacht, oh ja, dit kan nog beter. Oh, dat kan nog beter. En dan, dus ik was heel gretig eigenlijk. Vanaf dat punt wat ging werk, alles was niet meer belangrijk. Het was eigenlijk alleen nog maar stand-up. Ja. Hey, en die onzekerheid van jou, hè, dat je zegt van, ik ben eigenlijk toch misschien, stelt het misschien toch allemaal niks voor. Heb je dat eigenlijk over je comedywerk ook? Of voel je daar eigenlijk diep dan wel ook een soort zelfvertrouwen over? Dat is, die zelfvertrouwen groeit naarmate ik de respons van het publiek krijg op wat ik vertel. Ja, ja, ja. Dus ik ben wel, ik weet wel dat ik grappig ben. En heeft dat publiek echt nodig daarvoor? Om dat te doorvoelen. Want ja, het is allemaal heel erg analytisch, maar de dingen die ik bedenk, weet ik thuis ook op papier niet per se of het grappig is. Dus dat moet ik proberen, ja. Maar mijn onzekerheid zit er meer in, denk ik, bij de tweede voorstelling van, hoe liggen de verwachtingen niet te hoog na de eerste? Ja. Weet je wel? Kan maar ik dat wel is ook dat autoriteitsgevoelige en, van je. Ja. Van, dan heb je van de dames en heren recensenten heb je applaus gehad na de eerste voorstelling. Ja, ja. En de zalen collega's. Zaten, en collega's en de zalen zaten vol. Ja. Maar dan weet je, omdat jij je ook bewust bent van dat soort dingen, van, en nu zitten ze allemaal naar me te kijken, ja, hoe ik dan de tweede ga verbrengen. Ja, kon niet maar 1 keer. Ja, ja, precies. Ja. Was het een leuke verrassing, maar de tweede keer denk je, meh. Ja, ja. Maar dat is niet aan de hand. Dat zeg ik het direct even bij. Dat is die zelfvertrouwen die spreekt. Ja. Maar ja, ik schrap nog, wat zou ik willen zeggen? Ja. Ja, ja. Ja, en ja. En ook, ja, gewoon, ja, toch wel weer. Ja, en ook, toch ook wel een beetje, kan ik het nog? Sloop er een beetje in ook. En dat komt eigenlijk door corona. En dat mijn eerste show heel lang daardoor geduurd heeft. Waardoor het maakproces in 1 keer best wel een tijdje geleden was. Dat ik echt gewoon weer, ik heb best wel lang die voorstelling blijven spelen. En dat ik ook wel dacht, god, nou is dit het dan wat ik maak? Is weet je wel zo. Je dacht dan, dit is blijkbaar wat ik doe, deze voorstelling of zo. Of niet? Of hij begon je de keel uit te hangen, die voorstelling. Nee, die eerste niet. Hij vond fantastisch, elke avond weer. Maar, ja, maar omdat, daar ben ik in 2019 mee begonnen. Toen kwam corona en daarna heb ik alles ingehaald. Ja. En in de tussentijd was het niet dat ik elke dag zat te schrijven, zeg maar. Dus nee, toen moest weer beginnen. En moest in een korte tijd. En toen, ik had best wel korte tijd om te maken. Ik ga dan naartoe, een kwartiertje spelen. En toen moest ik avondvullend try-out. Toen dacht ik, oké, dit is dan het materiaal wat ik gemaakt heb. Nou ja, oké, dit is het dan. Weet je wel? Moet ik nu nog dingen maken die beter zijn? Is het wel, weet je wel, zo? Ja. Dus daar werd ik. En dan die onzekerheid sluit er dan toch een beetje in, ja. Ook al zijn hele leuke avonden dus. Ja, ja. Het is helemaal, ik doe het helemaal zelf, ja. Ja. Maar ik had elke avond ook nu, ook in Tiel waar je bij was, ik weet nu niet meer uit mijn hoofd, maar aan het einde, als ik afloop, weet ik al, dat stuk en dat stuk, dat moet beter. Terwijl jij alleen hebt gedacht, oh, leuke avond. Zo. Zeker. Ja, en iedereen met heel mij. Erg in mij, ja. Ja. Je gaat gewoon zitten zeiken over, ja, over... En ook aan werken dus de volgende dag. Ja. En ook aan werken de volgende dag. Ja. En je hebt dat met je technicus. Heb je even een heel kort onder onsje over wat er... Direct dan zeg je gewoon, dat vond ik kut en dat vond ik kut. Ja, hij is heel goed. Hij ziet de show heel vaak natuurlijk. Maar hij kijkt elke avond opnieuw. En hij weet precies de nuance en de verschillen, zeg maar. En dan, ik loop af... Eindapplaus, ik loop af, ik ga naar mijn kleedkamer, pak wat drinken. En dan loop ik weer terug en dan is het publiek uit de zaal. En dan geef ik elkaar een handje en dan zeg ik ja, dit en dat. En dan zegt hij, ja, had ik ook en dit en dat ook, ja. Ja, ja, dan gaan zetten jullie even de klokken gelijk van wat jullie goed vonden en wat je niet goed vond. En dan bij het eten zegt hij soms, ja, let daarop. En dan zeg ik, oh ja, ik moet daarop letten. En hoe werk je daar dan aan vervolgens om het beter te maken? Ja, dus echt als een soort, dat is echt dan toch de kantoorman in mij. Dat ik dus echt ga zitten met papier... En dan heb ik gewoon, en dan ga ik het gewoon doornemen. Maar altijd op papier, nooit hardop, nooit spelende wijze of zo. Maar dan, wat schrijf je dan op? Ja, de tekst. En maar dan kijk ik ook naar... Maar die ken je toch al? Maar je wil de tekst dan nog beter maken? Heel gek genoeg. Ik weet dat de tekst bij mij helemaal niet zo belangrijk is. Maar voor mij is die heel belangrijk, ja. Dat zou ik helemaal niet willen zeggen, hoor. Dat de tekst niet belangrijk is bij jou. Zo. Nee, dat is ook zo. Nee, nou moet je nagaan hoe belangrijk tekst dan eigenlijk is. Hè? Ja. Ja. Ja. Ja, maar het zit hem echt, dus het is niet van... Ik vind gewoon, als er één zinnetje is... Maar het is niet van, kom op Casper, je moet meer geven in dat stukje of zo. Of wel even ook of de toon moet anders. Ja, maar het is ook echt op woordniveau. Mm. Een woordje wat anders moet, of misschien... Ja, dat zou kunnen. Maar vooral als ik denk, oké, hier zeg je twee zinnen, maar daar lacht niemand. Of dat, dan moet dat anders, ja. Ja, ja. Ja, en dat is eigenlijk heel... Maar het is per avond anders welk stukje goed is en niet. Ja... Dus het is niet zo dat je een soort fase hebt in je voorstelling. Nee, maar dat verschil weet ik wel. Ja, ja. Dat ik denk, oh, dit ging deze avond fout. En dan weet ik vaak ook wel waarom of zo. Of dit is een probleem wat ik al een paar shows vind, weet je wel, zo. Ja. Hou je ervan, van spelen? Ja, ja, ik vind dat heel leuk. En ik vind het ook heel leuk om dus overdag te maken en dan 's avonds te proberen. Ja. Dus overdag iets te schrijven en dat dan 's avonds... Ja, om dat te testen. Verandert ja. je voorstelling nog steeds? Ja. Niet extreem, maar wel zinnetjes. In Tiel was er één grapje over een Belg wat ik ertussen had gezet. En daar moest ik zelf ook om lachen, omdat de zaal helemaal kapot ging. Ja, je had op een gegeven moment had je de slaap. Toen lag je, geloof ik. Ja, toen lag ik en toen... Of ik zat half en toen... Ik had daar 's middags bedacht van, oh, dat kan ik daar zeggen. En toen zei ik het. En toen hoorde ik de zaal, die moest even lachen. En toen was het even 2 seconden stil. En toen moesten ze weer lachen. En dat vond ik zo mooi, dat ik zelf eigenlijk moest lachen over hoe ridicule het ook eigenlijk was. En toen dacht ik, oh, Cas, niet doen, niet lachen zelf. Ja, maar, vind je te koket eigenlijk? Ja, mag eigenlijk niet. Nee, mag eigenlijk stiekem niet. Mag het wel af en toe, dat vinden mensen ook leuk. Maar, als je echt niet anders kan. Ja, ja. En dan zit ik ook echt te genieten. En denk ik, oh, wat te gek dat het dan... Ook omdat je het 's middags... Ja, het komt ook maar gewoon toevallig in je op. Dus het enige wat je doet is gewoon weer gaan zitten... de tijd nemen om wat dingen op te schrijven... en kijken welke gedachten te komen. Dus, en dat er dan die middag iets kwam. En dat je dat 's avonds zegt en dat het dan goud blijkt te zijn. Ja, dat is gewoon een feestje. Weet je. Maar Casper, wat een geluk dat je dit vak... Dat je dit talent hebt en dat je dit vak gevonden hebt, hè? Ja, zeker. Als zoekend en struikelend en achter mensen aanlopend... waarvan je dacht, oh, die weten blijkbaar hoe je een leuk leven kan vinden. Ja, ja, maar je het is niet zo van dat je op je 5 dacht... ik moet en zal op dat toneel komen, maar nee. Het is meer zoekenderwijs... heb je het gevonden. Ja. Ja, dat is ook wel gek. Soms denk ik ook wel, god, het is ook helemaal niet rock and roll hoe ik het doe en zo. Dan ben ik vrijdag zit ik in Excel en zit ik even te kijken van... hoe zijn de uitgaven en de inkomsten deze maand, weet je wel. Echt? Ja, ik overdrijf een beetje. Mijn vriendin zegt altijd... Ja, als zij dan een avondje weg is, dan komt ze thuis en zit ik achter de laptop. En zegt ze, ben je hobby weer aan het doen? Zit je weer in Excel? Ik weet ook, als een van de weinige comedians... soms heb precies hoeveel belasting ik moet betalen aan het einde van het jaar en zo. Ja. Oh ja, maar dat is die bedrijfseconoom, die zit gewoon nog steeds... Maar, ook dus maar dat ben je dus ook wel echt een beetje. Ja, dus als ik thuis ben, dan... of als ik zeg maar weer... in mijn echte leven ben. Ja. ja, dan voel ik toch weer heel erg die andere kant van mij. Van die zaakjes op orde. En ja, en het is ook zo. Ja, dat is ook dat gevoel van: oké, dan heb ik, dan weet ik hoeveel belasting, dan weet ik hoeveel ik mag uitgeven. Ja, ja. En dan spaar ik, want mijn pensioen komt er toch ook al aan. Ja, voor een jaartje 20, 25. Ja, zeker. Ja, precies. Ja. Geef mij rust dan, ja. Dat geeft je rust. Ja. Dat is weird, hè? Nou, ik vind het eigenlijk helemaal niet weird. Ja, ik denk iedereen moet toch gewoon, heeft toch zijn eigen neuroses en gekjes, ja, om het leven gewoon aan te kunnen. Ja. Het is ook een totale chaos waar we hierin opereren. Het is totaal mayhem, is het toch? Ja, totaal. Het slaat helemaal nergens helemaal op. Het is, ja, totale chaos. Ja, maar het feit dat het jou lukt om avond aan avond toch een stuk of 1000 mensen naar die zaal te krijgen. Ja, dat is Ewout de Jong. Die gaat zo meteen het nieuws. Ja, ik zag hem. Ja. Hij gaat bijdragen aan de chaos. Hij gaat bijdragen aan de chaos. Hij gaat de zorgen nog wat groter maken. Ja. Want dat is meestal helemaal geen goed nieuws dat Ewout de Jong komt brengen. Nee. Negatief tegenwoordig, hè? Nou, dat is al even zo. Dat is al even zo, Casper. Daar verandert niks. Laten we gaan luisteren wat hij voor ons heeft. Benieuwd. Het wereldnieuws, ons gebracht door Ewout de Jong. NPO Radio 1. In de bezette Oekraïnse stad Mariupol is het Russische leger begonnen met het mobiliseren van burgers. De stad is grotendeels verwoest. Veel oorspronkelijke bewoners zijn na de inname al vertrokken. Medewerkers van vakbond FNV gaan voorlopig niet staken. Afgelopen dinsdag legden zo'n 450 FNV'ers het werk neer voor meer loon. Die directie biedt de werknemers nu gemiddeld 12% in een aantal stappen. Daar wordt nu eerst over gestemd. De Europese Commissie wil sancties opleggen aan Chinese bedrijven die apparatuur leveren aan Rusland voor de oorlog in Oekraïne. Dat schrijft de krant The Financial Times. Op de sanctielijst staan 7 Chinese bedrijven die aan Rusland materiaal verkopen dat in wapens kan worden gebruikt. En in Spanje was het in april nog nooit zo warm als afgelopen maand. De temperatuur lag 3 graden boven gemiddeld. Vooral aan eind april was het extreem heet, met op veel plekken meer dan 35 graden. De hoge temperaturen zijn volgens wetenschappers het gevolg van de klimaatverandering. Kunststof. Ja, nou, hij heeft het prachtig gebracht sowieso. Ik vond het heel strak. Ja, het was heel strak. Doe je dat vaker, Ewout? Ik doe dat wel vaker. Ja, ik had al zoveel moeite. Hij is een pro. Ik ben hier natuurlijk voor het eerst. Dat is jij het, bent hier voor het eerst. Voor jou is dit allemaal heel nieuw. Maar ja, voor Ewout is het gesneekoek. Dank je wel, Ewout de machine. Ik zeg even bij voor luisteren dat ik hier zit met Casper van der Laan. Die nu door het land trekt met zijn nieuwe theaterprogramma Warm. Met 1 kilo heeft hij, dankzij corona, heeft hij heel lang gerekt moeten spelen. Ja, dat waren die krankzinnige jaren. En we proberen jouw leven een beetje te duiden. Elke keer als zo'n show dan werd uitgesteld, ja, werden er weer tickets verkocht. Dus na corona zat het helemaal vol. Dat is ook gek, hè? Dus het was heel positief voor de kaartverkoop. Ja, soort van. Ja. Eigenlijk niet. Eigenlijk was dat soort van. Ik zat precies in me na de première. Maar het is goed gekomen in die zin, snap je? Zeker. En je hebt bij de Wereld Draait Door op een gegeven moment gezeten. Ja, na de toen première. Heb je klappertje gemaakt, toch? Ja, zeker. Ja. Ja. Het ging over dat billenvegen. Ja. En toen corona kwam en wat mensen. Wat heb je toen gezegd? Verteld over billenvegen? Ja, hoe zit het ook alweer? Alsof ik het niet meer weet. Ja. Nee, dat je altijd. Het komt omdat je altijd 1 velletje te veel pakt. Ja. Omdat bij de laatste keer vegen zijn je billen schoon. Ja. En dan is de vraag, durf je erop te gokken? En dus dat je veegt, je kijkt. En hij is nog wel vies, maar je denkt, nee, ik denk dat ik het wel heb. Ja, dan moet je toch nog dat laatste. Ja. Ja. En toen kwam corona. Matthijs is helemaal dubbel. Wat zeg je? Matthijs is helemaal dubbel. Ja, ja, ik denk dat niet begrepen. Ja. Nee, onzin. Ja. Gemeen van mij. Nee, zeker. En in de voorstelling zat dat, maar dan kwamen er nog allemaal dingetjes achteraan. Ook allerlei varianten. Dat je, ja, dat je soms veegt en dat je een klein beetje en dan veeg je nog een keer en is het heel veel. En dat je denkt, hoe kan dat nou? En zo. Ja. Ja. Zal ik het allemaal even doen? Nee, hoeft niet. We gaan even luisteren naar een fragmentje. Maar het punt was dat je bij de Wereld Draait Door toen. Ja, en toen corona gingen mensen wc-papier hamsteren. Het ging in één keer, als reactie daarop, gingen mensen het allemaal rondsturen op WhatsApp. En, ging dat filmpje nog eens viral laten gaan. Ja, dat was het dubbel. En toen liepen we over straat en er riepen bouwvakkers. Dat was echt feest achter je Excel-sheet, was het toen. Ja, we kwamen al die. Nee, hou ik hem maar niet bij. Wel. Maar dat is dus, dat is de hoe noem je dat? WhatsApp kun je niet tracken. Nee, maar dan. Ik heb het helemaal uitgezocht, dat kan niet. Je houdt wel bij of er kaartjes verkocht worden en hoe dat allemaal gaat. Ja, ik denk dat theaters soms denken, hey, er logt steeds iemand in, maar die koopt geen kaartje. En dat ben ik dan, om te kijken hoe de zaalbezetting eruit zit. Ja. Ja, je moet een beetje aan de gaten houden. Ja, zeker. Kunnen we dit weekend wel of geen croissants eten? Dat soort keuzes. Ja, ja. Maar goed, en nu toer je met Warm. Ja. alweer hartstikke uitverkocht op heel veel plekken. Tot de zomer, ja. Tot de zomer. Na de zomer komen nog 90 shows aan. Na de zomer komen nog 90 shows. Er zit nog niemand. Oké. Okay, nou. Die is dan niet in de verkoop. Oh, die is dan niet in de verkoop. Ja. Maar goed, dat wordt een... Heb je zin in die hele tour? Ja, zeker, ja. Heb je ook zin om dat programma zo helemaal in je vezels te krijgen? Ja, absoluut, ja. En ik merk al na de première dat het al meer gebeurt, ja. Tot de première ben je veel te veranderen. Dan voel je denk ik die druk ook van, oh, ik moet goed onthouden, dit en dat. En dan direct de dag daarna is het al, voel je denk ik helemaal weer vrij. En dan komen er weer allemaal ingevingen tijdens het spelen of thuis. En op een gegeven moment ken je het zo goed. En dan kun je het spelen ook op die avond hoe je hem wil spelen, zeg maar. Ja, dat vind ik heel leuk. En gewoon weer de routine van de toeren. Dat je niet meer, nu moest ik en overdag maken en 's avonds spelen. En met een kind er nu bij en zo. En dat gewoon weer... Dus ik hoop dat er ook weer wat lucht komt om misschien weer wat anders erbij te doen of zo. Oh, dat misschien helemaal niet horen dit, maar ja. Ja, maar je vindt het fijn dat leven nu gewoon loopt en dat je het land in gaat. Ja, dat je er elke avond heen gaat en je de hele dag ben je toch daarmee bezig van vanavond gaat het gebeuren. Hoe is zo'n dag voor jou? Je hebt dus een klein kind. Ja. Dus daar moet je. Heb je ook je taken en je plichten? Ja. Klopt. Ja. Ja. Dus dat is overdag een beetje. Ja, het is overdag. Wij gaan naar de opvang. Ja. Het is ook wel pittig als je vroeg op moet en dat je pas 's avonds moet pieken en zo. Zeker. Dus het is ook overdag soms slaap inhalen. Ja, dus dat is een beetje het ritme. Ja. Ja. En dan op een gegeven moment stap je in de auto en ga je naar het theater. Eigenlijk wel, hou ja. Hou je van in dat theater zijn? Ja, vind ik ook wel leuk. We gaan ook altijd even eten, mijn technicus en ik. Dat is fijn. We hebben gewoon een soort routinetje. Dus ik kom aan en dan hang ik een beetje in de kleedkamer. Nog even een laatste blik op de Excel-sheet. En dan gaan we soundchecken. Echt laatste blik nee, op Excel? Ja. Oh. Sorry. Ja, goed. Nee, dan soundchecken. En dan, ja, ik hou er, ja, het is ook gek omdat je soms ook helemaal alleen bent. En dan heb je ook 8 kleedkamers. Ja. En denk je, ja, dat is ook zonde. Dus je probeert ook allemaal eventjes bij langs te gaan of zo. Het ja. zijn net ziekenhuizen, vind ik vaak. Ik heb ze toevallig ook van binnen gezien, die theaters, de afgelopen jaar. Maar het is net als een lange linoleumgangen loop je. Ah, soms, ja. Ja. Het is heel verschillend in wat er voor je staat of niet. Of de koelkast op slot zit. Of dat het voor je klaar staat. Ja. Ja. Maar ja, ik hou er wel van. Ja, ik ga ook, ja, en dan soundcheck ga ik altijd in de zalen verzitten. Ik heb cabaretiers gesproken die helemaal gek worden van dat eenzame leven. Dat alleen in die kleedkamer zitten en dat wachten. En... Ja, nee, ik vind ook dat de tijd wel snel gaat. Want als je er dan 4:30 bent, soundchecken en dan gaan we samen eten. En dan, ik ben ook wel echt een uur, anderhalf uur voor die show begin ik een beetje zo. Een beetje hangen, muziek draaien veel. En, zullen we even een stukje van de muziek draaien die je graag draait? Ja, durf je het aan? Ik ben benieuwd. Oh ja. Fijn toch? Geweldig. Doorvoel je dit ook, die tekst die ze zingen? Ja, een beetje wel, ja. Ja? Het is ook al een beetje simplistisch. Fight like a champion? Ja, ja, ja. Fight like a title holder. Stand like a champion. Oh, sorry, fight like a title holder. Ja, neemt mij niet uit. Ja, omdat het toch... ja, dat is wel het gevoel wat je moet hebben als je opgaat ook. Het klopt dat je er staat. En ze komen voor je en je hebt wat voor ze in petto. Dus we gaan de strijd weer aan. Ja, ja. En op een gegeven moment zingt ze ook een zinnetje als... wat zingt ze dan van... I've been told to compromise, but I don't. En dan denk ik altijd een beetje terug aan het beginjaren... dat ik echt stand-up comedy deed. En een beetje open mics. En dat ik al een beetje andersoortige comedy maakte. Wat vaak niet werkte goed. En dat dan die andere jongens wat meer ervarender waren. Dat die zeiden, ja, maar je moet veel meer dit soort grappen maken en dat doen. En dat weigerde ik om te doen. En, maar dat heeft wel voor zorg dat ik dat heb ontgroeid en bij Toomer ben aangenomen. Juist omdat ik gewoon mijn eigen ding bleef doen. Ja, ja. Dus als ik dat stemmetje hoor, dan denk ik ook van... Ook als ik eens in mijn hoofd nadenk over wat vinden anderen ervan... Dan denk ik, ja, maar dat is totaal onbelangrijk. Want het is juist hoe meer ik doe wat echt in mij zit. Wat ik graag wil doen. Ja, maar dat is best wel een gevecht voor je geweest... om je eigen toon te houden. En te blijven doen waarvan je zelf het gevoel had dat het... Dat je het zo moest doen. Ja, een soort van wel. Nou ja, in de zin van... ja, ook weer niet. Want ik heb me er ook niet echt van laten afleiden. Ik dacht van, ja, het is gewoon nog niet grappig genoeg dan dus. Mm-hmm. Dus ik, maar ik, Als ik het dan hoor, dan denk ik wel van... ja, Cassie, dat heb je wel goed gedaan toen. En dus je mag in jezelf geloven, ook nu, weet je wel. Want maar ik vind het toch heel lief, Casper. Als ik even mag interrumperen. Hoe bedoel je? Nou, omdat je dus van jezelf eigenlijk een heel gezagsvertrouw iemand bent. En eigenlijk altijd nogal gewend was om het te doen volgens de manier die er van je verwacht werd. Ja. En dat eigenlijk al het feit dat je die comedy bent gaan doen... was al een soort uitbraak daarvan. Dat was eigenlijk wel iets wat je op jezelf hebt moeten bevechten. Mm-hmm. En vervolgens binnen die comedy was het ook nog eens zo. En het lijkt me best wel een moeilijke wereld. Met al die jongens onderling die elkaar allemaal zitten te vertellen hoe het moet. Yeah. Had je dus ook nog, zonder dat je nou echt dat helemaal beredeneerd had... toch een heel sterk gevoel van, maar ik moet het ook nog op mijn manier doen. Ja. Maar... ja, en we moeten ook niet te groot maken, want ik werd ook enorm aangemoedigd juist. Hè? Dus ik werd juist ook alweer vaak gevraagd voor open mic. Ja, precies. Comedians vonden mij ook wel weer grappig. Ja. Wat zou ik nou zeggen? Uiteindelijk, het gaat gewoon om de respons van het publiek. Dus eigenlijk is het perfecte werk voor mij, want het is continu... het check ik. Doe ik het zo goed? Ja. Want als het een lach is, dan is het goed. Alleen, ik maak het niet zo persoonlijk. Maar dat is wel het spelletje natuurlijk. Ja, precies. Dus... maar het is eigenlijk een permanent voorleggen van... doe ik het zo goed? Ja, doe het goed. Ja, alleen zal ik nooit iets doen... omdat ik denk dat ze dat willen horen. Dus nee, maar dat is natuurlijk het spanningsveld. Ja. Dat maakt je ook... dat is ook het kunstenaarschap natuurlijk. Dat je en het wil doen op jouw manier... ja. Maar je wil ook het publiek behagen. Ja, je wil het publiek op jouw manier behagen. Ja, precies. Ja, dat is nogal dat is toch best wel een puzzel die je moet leggen. Ja. Ja, wanneer was er een moment dat je het gevoel had dat je vorm en inhoud dat het samen dat je iets te pakken had, zal ik maar zeggen. Goh, wanneer? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ja, misschien al wel vrij snel dat ik dacht... oh ja, al op dat comedy cursusje dat ik dacht... oh ja, ik kom met originele ideeën. Maar denk ik dat vooral in Toemler waar ik echt vleugels kreeg... als ik dan gewoon alleen maar 5 minuten lang... eigenlijk alleen maar varianten zei op... hallo, leuk om hier te zijn en een genoegen... en dan op zoveel verschillende manieren. En mensen bleven maar lachen daarom. En ik ging nooit echt beginnen. En dan zei ik ook, straks stand-up comedy. Maar nu gewoon even zeggen, hallo, leuk om hier te zijn. En, en dan even niet meer weten. En een genoegen, dat was het, ja. Dat ik dacht... dat moet je ook durven, hè? Ja. Ja, en dat is ook het stom. Weet je, op een gegeven moment werd dat dan ook weer een beetje mijn ding... waar ik dan me achter verschool, weet je wel. Dat je denkt, oh ja, dat werkt. Dat dus, werkt altijd. Ja. Dat is ook gevaar weer. Ja, dat is natuurlijk ook weer het gevaar. Dat je op een gegeven moment iets gevonden hebt wat werkt. Ja. Maar dat je dan toch ook weer verder moet gaan kijken. Ja. Of je andere dingen durven, ja. Ja, zeker, ja. Wat een beroep, hè? Maar goed, Classic Gijs Groenteman. Ja. Maar wat... als je dat zo zegt, dat je dat publiek... dat je eigenlijk de hele tijd een soort checklist aan het afwerken bent... van doe ik het goed? En dat het publiek je daarin bevestigt door te lachen. Ja, dat klinkt wel heel lelijk, want dat is het eigenlijk niet. Maar ook weer wel. Stand-up is dat. Nee, maar dat geeft ja. toch, maar dat geeft ook wel aan hoe diep jouw band met het publiek moet zijn. Want je hebt dat is dus ook wel echt een soort... doel, je geeft dan ook wel echt een beetje je ziel en zaligheid aan ons. Ja, maar ik scheid mezelf dus ook wel heel erg van het optreden, zeg maar. Dus als ik iets zeg en ze lachen niet, dan probeer ik het niet op mezelf te betrekken van oh, ik ben niet grappig. Maar dan denk ik, nou, dus iets was er wat waardoor ze niet lachten. Dus ja. Of het was iets in de zaal, of het was het materiaal, of de manier waarop, of de volgorde. Ja. Of... en als het dus heel goed ging, scheid ik dat dus ook. Pietje precies die je bent, ga je dan dus ook wel analyseren van oké, waar lag het aan? Ja, ga ik volgende dag weer op kantoor. En dan ga je volgende dag dan ga je zitten en schrijven van hoe moet het beter? Ja. Waar schorten het aan? Mm-hmm. Ja, je neemt het heel serieus. Bloed serieus. Ja. En ik denk ook dat die aanpak dat ook heeft opgeleverd wat het oplevert, zeg maar. Ja. Hey, en wat uit de hele voorbereiding van dit interview... die heel precies is gedaan, bleek... is dat ook jouw... van mijn kant. wat? Ja, en vanuit de kant van de redactie. Oh, okay, jouw podiumpersoonlijkheid en wie je bent, dat zijn ook wel echt twee verschillende wezens. Ja, hoe zit dat? Er zit natuurlijk wel overlap in en zo, maar nou ja, weet ik niet, hoe ervaar jij dat? Jij hebt me beide nu meegemaakt. Nou, ik vind jullie eigenlijk ook... Ja, zelf. Ik denk eigenlijk dat niemand op het toneel helemaal, nee, waar, ja, helemaal zichzelf... Ik bedoel, je bent altijd natuurlijk een uitvergroting. Ik denk dat ingetogener ben in het echt zo, wat rustiger. Ja, maar het grappige is dat je natuurlijk op dat toneel ook best wel ingetogen bent. Ja, bedoel, je staat daar niet als een soort Dolph Jansen te schreeuwen en heen en weer te springen. Nee, eigenlijk zoals je nu bent. Ja, je beweegt wel. Ja. Ja, je beweegt wel, maar goed, ja, je staat ook een performance te geven. Ja. Ik bedoel, je bent op een toneel, maar en je grapdichtheid is hoger, omdat je gewoon heel veel grappen achter elkaar hebt verzonnen. Ja. Goed, ik vind je nu ook heel grappig. Maar ik heb niet het idee van, god, er zit hier een totaal ander iemand misschien zie ik het dan verkeerd. Ben ik gewoon hetzelfde dan? Hoe zie je het zelf dan? Ja, ik vind wel, op het podium... Dan, het is geen personage of zo, maar ik ben toch iets naïever. Of ik als mensen reageren, dat ik dan net niet goed begrijp. Of het, ja, oké. Okay. Een beetje zo. Ja. Ja. Je speelt, doet dus een beetje domme August. In mijn hoofd doe ik wel... Op podium heb ik veel meer de behoefte om, mensen te laten zien hoeveel dingen ik weet. Wat dan? Ja. De vraag is hoe bruikbaar die dingen zijn. Ja, precies. Ja. Dat heb ik het echte leven helemaal niet. Nee. Dus ik zet wel iets aan of zo. Ja, ja. Ja. Maar ik vind, het zit hem vooral... Ja, ik weet niet wat het verschil is. Ja. Ja, je moet altijd toch een soort uitvergroting van alles maken. Anders... Ja. En ook wel dat ik dan... Ik ga dan denken van... We gaan wel lekker keten en een beetje... Ja. Maar het is natuurlijk sowieso anders, want in het echt ga ik niet zo... Het is heel raar als ik wat ik daar doe, nu ga doen van... Ja, hey, en Casper, ben je eigenlijk een zorgelijk iemand van jezelf? Ben je een piekeraar en een tobber? Ja, dat denk ik wel. Ja. Ach, ja. Even denken hoor. Ben ik dat niet? Wat vinden mensen ervan als ik het wel ben, als ik het niet ben? Ja, ben het wel, ja. Oh god, je ziet meteen de hele boom van mensen die iets... Ik ga nu piekeren, ja. Ja. Nee, ik ben wel... er zit wel een... ik kan even geen voorbeeld noemen, maar ik denk... Als mijn vriendin naast me zit, dan zou ze zeggen... Ja, absoluut, ja. Zijn er momenten geweest dat je zorgen maakt in je leven van... Vind ik mijn vorm wel? Vind ik wel het werk wat bij me past? Of de uiting die bij me past? Nee, wat dat betreft niet. Nee, mijn zorgen gaan er meer over dreigende risico's of gevaren. Oh, oké. Okay. Ja. Want ik denk dat ik in die hele periode ook dat ik niet dit werk deed... ook helemaal niet zo... Dat ik ook echt gewoon een beetje bij neer had gelegd van... Ja, dit is gewoon wat mijn leven is eigenlijk. Precies. En dat ik op een gegeven moment wel dacht van... Ja, maar dat wil ik absoluut niet. We gaan er wat aan doen. Maar dat ik dan ook niet echt wist, weet je wel? Nee, want je werkte bij de internetredactie van de NCRV bijvoorbeeld... Ja, toch? Klopt. Ja. Maar dan dacht je gewoon van, dit is mijn leven, is prima. Ja, ik vond het wel leuk. Ja. Leuke mensen om me heen en zo. Ja. Maar niet echt veel van uit een... Met een diepe frustratie. En je gepieker is dus meer van, oh god, als ik maar geen enge ziekte krijg. Of als alles maar niet instort. Ja, of waar... Ja. Een computer crasht. Oh jee, is er wat aan de hand? Ik ga s'avonds als ik naar bed ga toch even checken of mijn kind nog ademt. Dat soort fratsen, ja. Als mijn vriendin nog niet thuis is, dan slaap ik slecht. Ja. En heb je ook soort dwangdingen om dit soort dingen te onderdrukken? Dit soort slechte gedachten? Of om de werkelijkheid nog een beetje te beïnvloeden? Nee, hoezo bedoel je dat? Nou, dat hebben sommige mensen ook. Die denken dan van, oké, als ik nu maar 10 keer iets achter elkaar zeg in mijn hoofd... dan komt alles goed. Okay. Nee, dat heb ik helemaal niet. Nee. Was het voor jou een logisch ding dat je vader werd? Of het logisch was. Nee, nou ja, het was misschien logisch in de relatie. Maar heb je altijd geweten van, dat wil ik op een dag, een kind? Nee, ik denk dat we allebei een beetje hadden van... dat we het lang niet wisten, ja. En toen gebeurde het ineens. Ja, eigenlijk wel, ja. Ja. En het is fantastisch. Het is geweldig, hè? Verschrikkelijk ook, toch? Ja. Ja. Er stond een keer een boek over ouderschap. En er stond een diagrammetje in. En was zo'n taartdiagram. Ja. En was het 49%... afgrijzelijk, het meest verschrikkelijk, dodelijk vermoeiend. Oh, ja. Iets wat je niet wil. En 51% het meest fantastische wat er is. De vervulling van alles. Ja. Enzovoorts. Nou, dat is wel ongeveer hoe de realiteit is, denk ik. Ja, zeker. Maar wel 51% geweldig. Nee, het is geweldig, ja. Het is gewoon een nieuwe lifestyle. Dat is het vooral. En kan je dat goed, een nieuwe lifestyle? We redden ons er wel mee, maar het is wel soms wat veel, ja. Je ziet wel waar het sneuvelt aan vrienden en zo, sociaal. Of dan wel je met je ouders afspreken, maar totaal niet aanwezig zijn. En toch, dat soort dingen, ja. Ik vind het wel, het is wel pittig. Ook als je, we leven natuurlijk een beetje langs elkaar. Mijn vriendin werkt overdag en ik natuurlijk 's avonds. Ja. Dat was altijd al een ding. Ja. Soms had ik er gewoon ook al 8 maanden niet gezien of zo. Weet je wel. Onzin. Maar nee, het is wel pittig, ja. Ja, het is pittig, toch? Ja. Hey, en ik begreep dat je het er eigenlijk in je voorstelling niet over wilde hebben. Nee, maar je wilde geen. Het komt even voorbij. Ja. Ja, maar het is toch ook iets heel groots. En je doet het. Ja. Je doet het fenomenaal in die voor. Ik bedoel. Ja, ik wilde het niet. Zeg maar, oh, dan gewoon zo typisch weer. Maar ja, ja, je hebt het toch ook over de fase waarin je zit. Dus ja, dit is gewoon een ontzettend groot deel. Ja. Eigenlijk, ja, verder was er ook weinig. Dus ja, het komt wel terug. En ik denk, ik hoop wel. Volgens mij. Doe ik het op een leuke manier, originele manier. Heel erg leuk. Had je eigenlijk, toen je die voorstelling ging maken, toen je warm ging maken, had je een soort leidende gedachte of een heel duidelijk beeld in je hoofd wat je belangrijk vond? Aan het begin? Weet ik eigenlijk niet meer zo goed. Daar is het niet uiteindelijk dat geworden in ieder geval. Dus, wat was het dan? Ja, het ging heel erg over de vraag waarom. Als je dat dan heel vaak stelt, wordt het vanzelf warm. Ja, of dat ook nou zo'n briljant idee is, weet ik ook niet. Maar en ik ben ook gewoon in Toemler gaan maken. Zo van, nou, wat houd je bezig nu? Er kwam van alles voorbij. In het begin dacht ik wel van, oh ja. Dat is ook suf ergens of zo. Maar dan, je hebt al een kind. En dan ga je toch, dat is een cliché, anders kijken naar de wereld. En toen dacht ik denk ik van, ja. Misschien moet ik gewoon eens wat gaan vinden van dingen. En toen ging ik ook wel een beetje dat soort dingen maken. Maar toen dacht ik, ja, maar het past me toch niet. En volgens mij zitten al die onderwerpen er alsnog wel in nu. Alleen op een hele andere manier. En moet je het een beetje in de subtekst lezen. Dat ik ten opzichte van de vorige voorstelling echt wel nu dingen probeer aan te tikken, zeg maar. Ja, ja, en je bent de hele tijd bezig met een soort ja blokkentoren maken. Of een soort, ja. Ja. De hele tijd bezig met blokken te verschuiven. Ja, ja. En ja, proberen tot iets te komen eigenlijk. Mm. Zou je haast kunnen zeggen. Ja. Ja. Er zit iets heel zoekends in. Dat moet ik ook nog doen allemaal, ja. Ja. Ja, ben er maar druk mee. Huh? Blokken. Blokken, teksten, het teksten, ouderschap. Gewoon wakker blijven. Al het publiek wat er nog aan zit te kijken. Ja. Ja, en dat meer doe ik dan ook eigenlijk niet. Dus ik doe, je ziet, ik doe dit nu. Dit is ook een van de weinige dingen die ik doe. Mm-hmm. Ja. Ja. Hey, Caspar, heb je het idee, verhoud je tot het publiek? Als je ga je na afloop naar ze toe bijvoorbeeld, praten ze tegen je? Ik ga eigenlijk niet naar de foyer. Dan ga ik naar huis. Als ze bekender zijn, ga ik het wel. Ja, om ze even gedachten te zeggen. Nee, ik vind eigenlijk het leukste als ze na afloop naar huis gaan en gewoon terugdenken aan de show en dat nog eens voorbij laten komen. Ja, theaterdirecteuren willen dat vaak graag, hè? Dat je nog even naar achter gaat. Ja. Maar je vindt dat niet per se noodzaak. Of je vindt dat eigenlijk ook een beetje de magie doorbreken. Ja, eigenlijk misschien. De magie doorbreken. Ja. Ja, vind ik eigenlijk wel, ja. Ik geloof ook niet echt dat het wat toevoegt. Ik vind het ook. Ja, het is eigenlijk jammer als dat dan wat toevoegt. Dan vind ik dat ik mijn werk eigenlijk niet goed heb gedaan. Ja, ja, het moet gaan om wat daar. Ja. Ja. Ja, toch? Ja. Vind je het nog altijd ook een beetje onvoorstelbaar? Zoals je eigenlijk vroeger, toen je als tiener mensen zag optreden, dat je eigenlijk niet kon voorstellen dat je dat ook zelf kon doen, daar op het toneel staan. Zit er nog een soort zweem van ongelooflijkheid in dat het nu daadwerkelijk zo is? Dat jij in al die zalen staat. Ja, nou, ik vind wel. Ik geloof het helemaal dat het klopt dat ik daar sta. Ook, en ja. Dat ik het ook in staat ben om het te doen. Ook voor zoveel mensen. Mm-hmm. En aan de andere kant, als ik afloop, dan voel ik me ook wel heel erg gewoon weer mezelf. En dan, ik vergeet het ook als ik in de supermarkt iemand wat tegen me zeg. Denk ik, oh ja, is ook zo. Helemaal niet aan gedacht dat ik dat mensen me zouden kennen. Ja, ja. Dus daarmee is eigenlijk niet per se het personage dat je speelt een heel ander iemand. Maar het is bijna je bent misschien wel zat, maar je staat bijna in een andere realiteit als je op dat toneel staat. Ja, die je misschien niet eens helemaal kan rijmen met de andere realiteit waarin je boodschappen doet. Ja. En, nou, ik voel me toch echt wel even iemand anders, ja. Ja, ja, ja. Ja. Maar ook, ik zou ook die mensen op straat niet aanspreken. Van, hey, je zat net bij me in de show. Want ja, nee. Dus ik denk, ja, ja. Ja, maar goed, je vergeet het. Het is bijna een ander bewustzijn. Ja, maar dat is ook weer overdreven. Want ik weet het natuurlijk wel. Maar ik blijf gewoon onwennig als iemand jou ergens van kent. Dan denk ik, ja, maar, ja, god. Dat was net hoe de verhoudingen lagen. En nu... Ik ben ook maar gewoon... Zeker. Ja. Ik bedoel, ja. Kasper, wat heerlijk dat je gewoon alle jaren die je nog voor je hebt... helemaal kan gebruiken om jezelf helemaal uit te wringen... en eruit te halen wat erin zit, hè? Ja. Dat is toch geweldig? Het is misschien ook wel lekker dat het op een gegeven moment wel misgaat, hè? Dat ik toch helemaal de verkeerde kant op ga. Drugs, alcohol en... Ja, net zoals Ajax het afgelopen seizoen. Ja, ik volg het allemaal niet, maar... Nee, nou goed, dat zeg ik dan maar eventjes. Ja, maar goed, het kan ineens... Ineens kan het ook ineens weer rampzalig zijn. Ja, allemaal. Ja, precies, ja. Ja. Heb je ook zin in? Ja, nee, ik vind het eigenlijk wel heel lekker om er gewoon dat allemaal niet te doen, ja. Ja. Ja. Oké. Okay. Kasper, achter je ligt een tegel. Oh ja. Helemaal vergeten. Hij is wit. Ja. Wat ga je erop schrijven? Ik ga erop schrijven... luister niet naar je gevoel, want je gevoel maakt geen geluid. Een citaat uit je eigen voorstelling. Ja? Ja. Warm, nog te zien in het hele land, nog voor een hele lange tijd. En zeer warm aanbevolen door mij in elk geval. Ik vond het een feest om je op het toneel te zien en om je hier te ontmoeten. Dankjewel. Dus ik hoop dat ik in ieder geval nog heel vaak zie optreden. Thanks. En beschrijf alsjeblieft de tegel. Je hebt het nu wel zo mooi gezegd, maar het moet ook boter bij de vis. Ja, maar ik zat te luisteren nog naar... Ja, snap ik. Je kan nog niet alles tegelijk. Wat ga ik ook alweer? Oh ja. Luister niet naar je gevoel, want je gevoel maakt geen geluid. Ja. Vijf dagen is zo meteen te horen. De bus staat deze week in Zaandam met Jo van Egmond. En het gaat over onderwijs en het lerarentekort. Dankjewel, Kasper. Graag gedaan. Dank u wel, meneer Van der Laan. Morgen aan deze tafel aandacht voor het 75-jarig bestaan van de staat Israël. NTR. Speciaal voor iedereen. Hypotheken vanuit het hart. Dat is Opfion. Wij zijn meedenkers in hart en nieren en denken ook buiten de kaders. Samen met onafhankelijke adviseurs verkennen we de mogelijkheden om een hypotheek te vinden die klopt en blijft kloppen. Benieuwd hoe we dit doen? Kijk dan op opfion.nl/meedenkers. Opfion. Hypotheken vanuit het hart. Als je niet weet dat je bedrijf kan je bedrijf dan eigenlijk groeien? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik wil graag mijn auto verkopen. Wil jij snel je auto verkopen? Met de ANWB Verkoopservice ontvang je binnen een werkdag een gegarandeerd bod. ANWB Verkoopservice. Voor snelle verkoop zonder gedoe. 1,6 miljoen ouderen in ons land zijn eenzaam. 650.000 ouderen hebben zelfs maar één keer per week contact. Wat doe jij eigenlijk tegen eenzaamheid? Met jouw donatie zorgen we er samen voor dat geen ouderen meer eenzaam hoeft te zijn. Ga naar ouderenfonds.nl. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Welkom in de wereld van beleggen met vertrouwen. Waarin vermogen opbouwen met ABN AMRO minder spannend is dan je denkt. Tuurlijk, er zijn risico's. Je kunt je inleg verliezen. Maar met een goede voorbereiding heb je meer controle. Door alleen te beleggen met geld dat je kunt missen, elke maand iets in te leggen en te spreiden. Beleg ook met meer vertrouwen. Kijk op abnamro.nl/vermogensopbouw. Probeer proefbeleggen zonder risico. Bekijk de actievoorwaarden online. Naast Creon kozijnen zijn er ook Creon rolluiken. De beste programmeurs? Jawel, ga naar eenblikvol.nl. Eenblikvol.nl. NPO Radio 1.